به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. پربرکت و زوال ناپذیر است کسی که حکومت جهان هستی به دست اوست و او بر هر چیز تواناست. آن کس که مرگ و حیات را آفرید تا شما را بیازماید که کدام یک از شما بهتر عمل می‌کنید و او شکست ناپذیر و بخشنده است. همان کسی که هفت آسمان را بر فراز یکدیگر آفرید، در آفرینش خداوند رحمان هیچ تضاد و عیبی نمی‌بینی. بار دیگر نگاه کن، آیا هیچ شکاف و خللی مشاهده می‌کنی؟ بار دیگر به عالم هستی نگاه کن، سرانجام چشمانت در جستجوی خلل و نقصان ناکام مانده، به سوی تو باز می‌گردد در حالی که خسته و ناتوان است. ما آسمان پایین، آسمان نزدیک را با چراغ‌های فروزانی زینت بخشیدیم و آنها شهاب‌ها را تیرهایی برای شیاطین قرار دادیم و برای آنان عذاب آتش فروزان فراهم ساختیم و برای کسانی که به پروردگارشان کافر شدند عذاب جهنم است و بد فرجام است. هنگامی که در آن افکنده شوند صدای وحشتناکی از آن می‌شنوند و این در حالی است که پیوسته می‌جوشد. نزدیک است دوزخ از شدت غضب پاره پاره شود. هر زمان که گروهی در آن افکنده می‌شوند، نگهبانان دوزخ از آنها می‌پرسند مگر بیم دهنده الهی به سراغ شما نیامد؟ می‌گویند آری، بیم دهنده به سراغ ما آمد، ولی ما او را تکذیب کردیم و گفتیم خداوند هرگز چیزی نازل نکرده و شما در گمراهی بزرگی هستید. و می‌گویند اگر ما گوش شنوا داشتیم یا تعقل می‌کردیم، در میان دوزخیان نبودیم. اینجاست که به گناه خود اعتراف می کنند، دور باشند دوزخیان از رحمت خدا. اما کسانی که از پروردگارشان در نهان می ترسند، مسلماً آموزش و پاداش بزرگی دارند. گفتار خود را پنهان کنید یا آشکار، تفاوتی نمی کند. او به آنچه در سینه هاست آگاه است. آیا آن کسی که موجودات را آفریده از حال آنها آگاه نیست؟ در حالی که او از اسرار دقیق با خبر و آگاه است. او کسی است که زمین را برای شما رام کرد، بر شانه های آن راه بروید و از روزی های خداوند بخورید و بازگشت و اجتماع همه به سوی اوست. آیا خود را از عذاب کسی که حاکم بر آسمان است در امان می دانید که دستور دهد زمین بشکافد و شما را فرو برد و به لرزش خود ادامه دهد؟ یا خود را از عذاب خداوند آسمان در امان می دانید که تندبادی پر از سنگ ریزه بر شما فرستد و به زودی خواهید دانست تهدیدهای من چگونه است؟ کسانی که پیش از آنان بودند آیات الهی را تکذیب کردند، اما ببین مجازات من چگونه بود. آیا به پرندگانی که بالای سرشان است و گاه بالهای خود را گسترده و گاه جمع می کنند نگاه نکردند؟ جز خداوند رحمان کسی آنها را بر فراز آسمان نگه نمی داند، چرا که او به هر چیز بیناست. آیا این کسی که لشکر شماست می تواند شما را در برابر خداوند یاری دهد؟ ولی کافران تنها گرفتار فریبند. یا آن کسی که شما را روزی می دهد، اگر روزیش را باز دارد، چه کسی می تواند نیاز شما را تأمین کند؟ ولی آنها در سرکشی و فرار از حقیقت لجاجت می ورزند. آیا کسی که برو افتاده حرکت می کند به هدایت نزدیک تر است؟ یا کسی که راست آمد در صراط مستقیم گام بر می دارد؟ بگو او کسی است که شما را آفرید و برای شما گوش و چشم و قلب قرار داد، اما کمتر سپاسگزاری می کنید. بگو او کسی است که شما را در زمین آفرید و به سوی او محشور می شوید. آنها می گویند اگر راست می گویید این وعده قیامت چه زمانی است؟ بگو علم آن تنها نزد خداست و من فقط بین دهنده آشکاری هستم. هنگامی که آن وعده الهی را از نزدیک می‌بینند، صورت کافران زشت و سیاه می‌گردد و به آنها گفته می‌شود این همان چیزی است که تقاضای آن را داشتید. بگو به من خبر دهید اگر خداوند مرا و تمام کسانی را که با من هستند هلاک کند یا مورد ترحم قرار دهد، چه کسی کافران را از عذاب دردناک پناه می‌دهد؟ بگو او خداوند رحمان است، ما به او ایمان آورده و بر او توکل کردیم و به زودی می دانید چه کسی در گمراهی آشکار است. بگو به من خبر دهید اگر آبهای سرزمین شما در زمین فرو رود، چه کسی می تواند آب جاری و گوارا را در دسترس شما قرار دهد؟